الرحمن الرحيم قصا مست داس خبره وکلا چې قسم اول د مبتدا خو هغه اسم توی چې مجرد وي د عوامل لفظیانه او مسرد اللي وکشوي چې داس یو چې هغه اسم ته حقیقت تنوی او کڅوی خو دا په منځلا دی جنس المجرد عن العوامل لفظیه اغه خبر دی نه ودی کانا دی پڅ شو او اسم دی کانا او خبر دی نه په ووت خو شکر نه کای اسم دی نه او بلی صدا سوول چې مسرد نه له کسم سند مبتدا او خبر پڅ شو ځکه خبر او اسم مجرد وي خو اغه مسند وي ا مسرد نه نه وي او کسم سند دی مبتدا څه دی اغه هم مجرد وی دی عمل لزینا خو مسند وی مسرد نه نه وي خو شکر شا بیا یو چې یا صیغه دی صفت وی حقیقتن صفت یہ جن مجرائی صفت جی لک قریشیم جی کس میں سانی مبتدا اور رفع چتا ور کڑی اس میں ظاہر تھا او اعتماد کڑی پچا حرف نفی او حرف استفہام دا کس میں سانی مبتدا مثال ترنگ لک اقائم الزیدان اقائم زیدان اس ترکیب سره کی سوچ کہ اقائم زیدان حمزه خدای استفهام شو قائم سیغالی اسم فاعل شو لا او الزیدانی دا اس کا دا قسم مسند شو او چاتا زیدان دا قسم سانید مبتدا او زیدانی اسم ظاهر دا مرفوع دا او فاعل فاعل کای مقام دی خبر جی فاعل دا دی چا پر از کای مند پر او کای مقام دی خبر اوس دا کیما جملہ شو جملہ اسمیہ اسمیہ دا ویلیا اسمیہ دا کیما جملہ بل شي بدارو بدار جمله اسمیا شو زګو کله خو فعل نه دی مشه کنه صفته مشبعه او صفات خاص ما دي که څه ویل استه جمله اسمیا د جمله اسمیا اسمیا ده دا به څه ده شا استه کیسه سالي دوه اول په میاشه فرق پات څه ده چې په کیسه اول شو مبتدا چې وي او اسم وي غیر صفته وي یعنی او قسم ثانی شغا صیغه دی صفت وی مبتدا وی بل دا چې قسم ثانی دی مبتدا چې دا او مسند وی او مبتدا والا چې دا او مسند لای وی پښه کړه او قسم ثانی دی مبتدا چې دا یا د پورا ورسته خبر نه وی یا فاعل کای مقام دی چاوی او د قسم اول دی پورا صفت خبر وی پتا پښه څه ښه کیم ده رافعتن للظاهرنا رافعتن للظاهرنا دا قسم سانید مبتدا چې دا صفت صیغه دو ورسه د حرف نفی او د چانه وکشوي رافعتن رفع ورکړي ویل ظاهر چاته اسم ظاهر اعتراض پور دیږي چې زو دروشه چې قسم سانید مبتدا وي او رفع وي اسم ظاهر تا لکه په قران شفه ده کې اراغب انت عن الهتی یا ابراهیم اراغب انت اذا راغب سے زیاد اسم فاعل اور رفع یو انت تر کو جی انت اسم ظاہر نہ دای اسم ضمیر جی اور سرت دبیا کس میں ثانی دم اور تو چرا فعت الظاہر نو جو رفع فعت الظاہر اللہ رفع فعت الضمیر تو تا کچ دا خو جری مجرا د اسم ظاہر دای دا اسم ضمیر صدا دا ضمیر منفصل دا انت دا په حکم د اسم ظاہر شرا سرنګ لکه په اسم ظاہر باندې مستقلن تلفظ کوشت دایه په تلفظ کول شته دی مستقل دی فعل ته محتاج نه نو مستقلا په دمه د تلفظ مقصود دی نو دا په حکم د چشه اسم ظاهر شي نو رافعه تل ظاهر ټکی بالکل صحیح شي و ما یجري مجرا و هو ضمیر منفصل دا ټکی مزه کول غول یا الله یخرج عنه نحو قولت اراغم انت عن الهتی یا ابراهیم په شکر شاچه داسی او چه رافعتن لزاهر اخترد بیان نخو اکائمان زیدانه دا پا بودو اکائمان زیدان دا پا بودو ویلی زکا اکائمان رفع و اسم زایر تا ندو برکڑی چه زیدانه دا جی کا اسم زایر تا رفع برکڑی وای بودای چه وای بودای مفرد وای زکا اسناتی فیل شمی فیل اسم زایر تا بود خدر فیلو بدا لأن اکائمان رافع لزمیر عائد ولو کان رافع لزهاد لم يجوز تسنیه دې څه نه شوی نو په چې دا څنګه ترکیب کې کایمانه زیدانه څه ترکیب کې کایمانه شه زمير دی هغه په فایل شي دا بیا مغاشي خلک خلک چې موږ ته دا شي زیدانه خبر شي ماړې ته وکړه چې دا کایمانه وی دا مبتدا خبر مو مقدم شي دا غیر مبتدا ما زنده باد یاره باندې دا غلط ځمه غوړه شادله بل چا ته ورشه زیدان مبتدا مؤخر او قائمان ہے خبر مقدم دا ہے بڑی اٹھرا ویسے کنا کس مثال دے مبتدا تو سنگ تے جڑاوے اخبار فاتن ظاہر نہیں جی ویسے کنا شان لو یہ جس تسنیہ تو تسنیہ میں نوائی جائے مثل زید قائم اے لکا زید دست ہے جی زید دا خو غلط دا کس شاشا کس ماول د مبتدا مثال نه ورکوي دا کس ماول د مبتدا د زید مبتدا قائم نه خبر و ما قائم الزیدان دا اگر مثال لږ کس مثال د مبتدا را فایز مثال د خبره سره شنه دی اخر فن وی دی دا مثال له صفته لږ وخت یا قائم و اقائم الزیدان مثال د صفته پر جواب کی ورسره حرف استفهام نه فان طابقت مفردا جاز الامر علی کفی برت اسج کی فان طابقت کدا صفته سره ولا خان فان طابقت کدا صفته صغه مطابق او د اسم ظاهر سره مفردن افراد په افراد شي افراد سره ځوی مطابق وي جواز الامرانه دوی کیسه جایز دي دوی کیسه سره جایز دي چې دا صفت کس مثال نه ستنه او دا ورسه اسم ظاهر فاعل کای مقام دي خبر خبر کوي او دا جایز دي چې دا ورسه اسم ظاهر مبتدا کا او دا خبر دي لکه اقائم الزید اقائم زید اقائم زید پس اقائم مبتدا کس مثال بلی ها او زید بن فاعل قائم مقام خبر رسید او قائد المبتدا ما خبر قائم ني خبر مقدم بسر جواب دت صحیح غړې ها موټر ده ها قائم زید متوجه شي فان طابقت دا په طابقت شي زمير شي ترجه ده اي الصفه الواقعه بعد حرف النفي والاستفهام دای بار شي شرط د په تراس متوجه شي متوجه شي د طبقه څخه زمير ته چاته راځي کاوي مطلق صفات راځي کاوي کدا وی صفات چې د پوس کوی دات ور سره ورغدل چې بعد حرف نفي او استفهام او رافعه تن متوجه شي د طبقه څخه زمير ته کوم صفات راځي کاوي مطلق صفات راځي کاوي کاوته کی صفات ته چې د حرف نفي نه اورستي وي استفهام نه اورستي وي او اسم ظاهر تصویر کړي دا به څه کی متوجه راځي کاوي کوم مطلق صفات راځي کاوي چه مطلق که صفت وی او ده مفاس مظاهر سره ده مطابق وی بجاز الامر نو بکور ده چه قائمون زیدون شده چه وجه جایده شده قائمونو زیدون او سره ده چه قائمون زیدون شده وجه ده کمه وجه ده چه مغاد ای قائمون ده غصیخ فما بوده ده کتمه اولو غاده نه کسمه اول سرم ده قائمون خبر مقدم ده او زیدون تدا ماخا می کسمه ده ده زیدون جنوب بوده کمه وجه زید نو مبتدا شي قائم نو خبر شي بس جواز الامر نه دي چې قائم کس په سالي دي مبتدا کا او زید نو فعل کې مقام ده ځکه یو طبقه شنه نو مطلق صفات دي نو مطلق صفات خدا غږه او کنا و د دې صفات راځي کوي چې دا ذکر شته چې ورسه د حرف نفي نه وي حرف د استفهام نه وي او اسم ظاهر ته صبر کړی دا وشه په دې جواز الامر بیا نه مان چې د یو اسم ظاهر طرف اگر کړل مې جواز الامر ته سره کوي جواز الامر خو چې بل لک قائم زید کسا پداس ته جواز الامر ان اوبل او ته دا وی چې دلته قائم مون د اسم ظاهر تصویر کړی نو پداس خو یو شی متعین شته کس مثال دی مبتدا راي او دا نشي کېدل چې زید مبتدا ما اخره کې قائم نه خبر مقدم ویلې ځکه خو به خرافه تل ظاهر شمه جی به خرافه چا ته وکړه زمير ته نه به پیږه به اعتراض اعتراض دی چې توا بکه څه زمير چا ته راځي کوي مطلق صفات راځي کوي په کور دوی په قائم زید شته دی وجه دی پس دې پښه مت یو وجه دی چکه ما وځل چې دوه ورځې اسم ظاهر یې صداي مبتدا ده ولې خبره او شوا او کومو هغه د پوسې په تاره کې کوي کوم چې په چې دا ورځې خرفه نه کې خرفه سه فهم نه وي او رافعتن ظاهر نو چې یو رافعتن لظاهرین شو دو قسم ثاني د مبتدا بل داسې چې بل دا خبر مکه دا ورځې اسم ظاهر یې مبتدا مخه ای په څه غره ځکه چې کدا قسم ثاني د مبتدا نه وبله او کدا خبر مکه دا ورځې خو رافعتن لظاهرین خو بیا نه په پیل ځای نو اده پراو دایو ځاو حاصل دی چې د مطلق صفات ضمیر نه راځي کوم او اګه صفات راځي کوم چې ورسته د حرف نفي او د حرف استفهام نه باندې دا بل ټکی نه پښه کوي رافعه تا نه دا ټکی نه پښه کوي دا ټکی نه خالی یو خلا بعد بیا بعد اجازه الامرانه به وي جواز الله امر الله نه به دې لکه شاهد جواب ورته وکړه فاین طابقت اے الصفۃ الواقعۃ بعد حرف النفی ولا استفهام دبل ټکای پښه ځکا نو کدا نو کدا وځه کنه راځه تل ځای ټکای پښه نو ټکای پښه جواز الامر اندر سی بس پوچھ دے کہاں دا مطابق کو اسم مفرد دا اسم مفرد سرا مذکور بعد اجدید نہ لتے کروی لک ما قائم زید یا قائم زید یعنی بیا پیدا سے جواب دا اس تے دتا کا وک چتا وقت پیدا سرا اختلاط وشو اے چے مفردن چکا وک چے دا مطابق بھی ورست دے اسم مفرد سرا اے ورست سرا موافق ہو پے افراد سے پیدا سرا اختلاط وشو ا قائمان زیدان ا قائمون زیدون سرا اذن اختلاط وشو دول تہ تے ورست اسم ظاہر سرا دا مطابق تے خو پے افراد سن دے بہتر سے دے صحیح جواب دول تہ یہ شے متعین چے ورست اسم ظاہر مبتدا مخول الامر خبر خبر دے بل شاہی جاز الامران جائز شو کون صفت مبتدا او ما بعدا فاعلها يسد مسدها پچھ کنا یو وکون مبتدا مبتدا او صفت خبر مقدمہ فہا ہونا سلاس سور دلتا سی سور دی در سور دی شاہ در سور تینا دی متوجہ شستائی در ندی سالویر دی مہرڑا اصل شد یہاں پہ چار سورت بنتی ہے چار سورت یو کس مغا دائی چہ دا صفت او اسم زائر پہ افراد شد سر بارو بار دوام کس مغا دائی چہ پہ تصنیوی جمعوی سر بارو بار درام قسم دای چې صفت مفرد دای ورسته اسم ظاهر تسنیه جمع ده سلوارام صورت دای چې صفت تسنیه جمع ده ورسته اسم ظاهر مفرد ده وړ احتمالات سي دي سلوي خدایو احتمال عقلي دای بخارش وجود نه لای چې دای سي غادي صفت تسنیه او جمع شي ورسته اسم ظاهر ده ته دیوانو سره سي کیږي دیوانو ولا سي کیږي خو نه اسم ظاهر طرفه ورکړه جی بیره کا ورکړه وي ده تسنیه جمع نه وای جی او نه دا اس کده چې اسم ظاهر مبتدا کې او د خبر مقدم کې ویل به زمير نشته چې مبتدا ته څه وي راځي که زمير چې کوي د تسنیف په مطابقت باندې راځي او دا سه احتمال عقلي دی په خارج وجود نه لري صدر صورت اشو ای سره دا دی چې دا اسم ظاهر او دا مفرد په افراد سره سره نه جواز الله امره دوام سره دا چې په تسنیولي جمعول سره سره وي تعیرا چه دور سے اسم ظاہر مبتدا او دایو خبر مقدم دریام سورا دا دا چه دای مفرد صفت اور سے اسم ظاہر تسنیا دا قسم ثانی دے مبتدا دا دای غاوی اور سے فاعل قائم مقام دے خبر دا بل اندر چھ کدر چھا اسم ظاہر تو وقی مفرد وقی مبتدا وقی پوچھ کنا بھی شا متوجہ سے کون صفت کیم دا الا جد جد کون صفت شا وہاں سال سور احدها يسور الدادا اكايمان الزيدان ويتعين خلال دلت دا متعين دوان يكون زيدان متدن وكايمان خبر مقدمان عليه نبا بيت زيد دوام سورة دادا اكايمون الزيدان چه مفرد كورس تسمية اسم زيد وتعين خلال ان يكون زيدان فاعل لصفة كايمان مقام خبر بيدي او سلوارام اكايمون زيدان ويجوز فيه الامران كما عرفت لك عبس تشكرا بوتر شابل سورة بل ضرورت کیم دے آغا اس طرف احتمال عقلی دے اپا خارش سن اللہ دی نموجود اللہ دی باستا ہی